أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيسوني جتاي بي ني ген نيغي يمون تي muhajirun al yi nga xamantene ño demone gadda yon demone ethiopie ñu déggé né xabar bobu ke kuffar quraysh ni sujon nañu ci ginnaw yonentibi alayhi salatu wassalam ñu ñibisi won jëge won ethiopie ñibisi makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman biñu ñëwé ñu gis né liñu xabar bi démé wul nonu ko ñom tuubuñu même bu dé sujootone nañu ndax maggaayu aya yu mag yoyu nekk ci suratul najmi gisoon nañ né ñom biñu ñëwé bu buntu makka am naño xamné bañu amé information que né loolu du dëgg wa quraysh tuubuñ dañu déllu am ño xamantene ni dañu décider duggu bir makka ñoñu nak décider won ñen ñi da amon ñu leen yir ño xamne ci kuffar quraysh ni ño leen ñen ci ñom ño leen protéger am ñen ño xamne dañu duggu ci bir dekk bi way do neubatu bokku na ci ñoñu nga xamne dañ leena yiron gison nañu ci jotaay bi wessu bi aunillahi wa minnatihi سيدنا عثمان بن مذعون عليه عنه رضوان الله موم ميغا خامني كيكو ييرون مودون ابو عبد الشمس ديال وليد بن المغيرة نيكون الوليد بن المغيرة نيكو دون داكانتالي ابا عبد الشمس غيسون نانيو tarjamam bi aunillahi wa minnatihi moy biographem waxon nañ dara ci ak dundum tay nak ñu newon amna keneen ko xamne comme mom la won dañu ko yir comme niko imam ibn ishaq rahmatu alayhi rahmatullah waxewon bimu waxe ne lim joxewon lim bi nga xamne ño dugg bir makka bimu ne فجميع من قدم عليه مكه من اصحابه من ارض الحبشه 33 رجلا من دخل منهم بجوار فيهم في من سمي لنا عثمان بن مذعون ابن حبيب الجمحي دخل بجوار من الوليد بن المغيره وابو سلمة ابن عبد الاسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم دخل بجوار من ابي طالب ابن عبد المطلب وكان خاله ولغن وكان خاله وكان ابو طالب خاله kon imam ibn ishaq muné lim bi nga xamné ñoo jëgë won habasha bo len totaliser waxon nañ la li tax mom mu am muné 33 lañu ci ay goor yo xamné ñoom duggu nañu ci protection wu ben yéfir ñenn ñi dañoo neubatu ñenn ñi nak déllu won nañ waxon nañ la né abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom dafa dess touti delu wat habasha waye lolou dina ñew ci côté bob est ce mom rek ka delu watone lolou dinañ ci ñew waye instant bi nañu xol ñi nga xamne ñom ñoo dugg ci protection ci tutelu ben ci mushrikuna di uzama quraysh ni alayhim la'inullah kon mo ne bokku na ci ñoñu ñoñ 33 lañu ñi duggon ci protection kenn wala ñenn ci yéféru quraysh ni mune nak bokku na ci ñi nga xamantene mom lañ ñu tuddel moy Uthman ibn Maz'un kon 33 mom Imam Ibn Ishaq amul tour ñepp nga xamne nekkon nañ ci protection mais mune fi man sumiya lana Uthman ibn Maz'un ibn Habib al-Jumahid Uthman di domi Maz'un Maz'un mom du domi Habib al jumahi bokon ci ko jumah di qabi di clan wa jumah ta bokon ci wa quraish mune mom dakhala bi jiwarin min al walid ibn al mughira mom mu ngi dugon ci tu protection al walid ibn al mughira mune waye wa abu salama ibn abd al asad ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم واي غيناو عثمان ابن مذعون سيدنا عثمان رضي الله عنه من امنا كنن دي ابو سلامه ابن عبد الاسد دي ابو سلامه نيكون دوم عبد الاسد عبد الاسد مومود ابن هلال دي دوم هلال هلال ابن عبد الله نيكون دوم عبد الله ابن عمرو عبد الله بوب دي دومي عمرو ابن عمر بوب ابن مخزوم نيكون عمر بوب نيكون دومو مخزوم موي ني لين دي واخ وا بنو مخزوم غيسون نانيو سي صحابه الكرام كير غوغو يونت بي عليه الصلاه والسلام جابون سي 5ème année بي دون فا داجال اك دون فا داجالوك جولين ني di len jangal sen diine waye tamit di dalal sen xel ci choono yi len wa makkay di len tek gison nañ ne keur gogou nekkon darul islam keur le won kenn ko bokkon ci tribu bi di wa banu mahzum di al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye tribu bi ci la abu jahlin alayhi min allah ma yastahiquhu bokkon Abu Salama bi mok ñom ño bokkon clan di wa banu mahzum fa nga xamne fa la non l'islam yi ginuuna bari ta fa la wextanu yu don dal ci julinn ni ginuuna tare mune mom Abu Salama momu mom nak Abdullah la tudoon dinañ ko gis legi mune dakhala duguna bi jiwarin min abi talib ibn abd al muttalib wa kana khalahu mune mom dafa duggon nak mom ci protection wu kuko sangon balalum kiray ba kuffar quraish ni duñu ko defati dara ginaaw bimu joge ethiopie ci hijra bu ñeek bi gaday gu ñeek gi mune mom mu ngi duggon ci protection wu abu talib bi bayu sayyidina aqilin waye di baye sayidina jaafar ak sayidina ali banu abi talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ibn abd al muttalib mo abu talib di domi abd al muttalib di mamu alayhi salatu wassalam mona wa kana tawam abu talib dafa nekkon khaluhu mo nekkon baye tixam la won wala khalahu pa baytex nijaayam wala ndax baytex ci wolof moy ki nga xamne sa rakku wala sa mamu bay kok lañ nan baytex waye budé sa côté yaay ki ñu nan nijaay koku moy khal budé ci arab budé baytex am lay wax budé nijaay nak mom mo khal moy ci bok ak sa yaay mom imam ibn ishaq muné wa ummu ابي سلامه من ياي ابو سلامه بر بنت عبد المطلب ياي ابو سلامه بر لا تودون دي دومي عبد المطلب كون موي سيرو ابو طالب كون ياي ابو سلامه مو نيكون كان مو نيكون سير لا وون دوم عبد المطلب لا وون مي جور ابو طالب نيكون كون سيرو ابو طالب لغي kan moy abu salama mom moy abu salama de ibn abd al asad mu ngi tudon nak mom Abdullah la tudon mom Abu Salama mom ibn Abd al-Asad di Abdullah di domi Abd al-Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum al-Makhzumi bokon ci koju wa banu Makhzum mom nak dafa bokon ci ñi jëk dugg ci diine ji mom Abu Salama bi mom nak mo nekkon borom keuru suñu yaay Ummu Salama nga xamne mujju gi yonenti bi alayhi salatu wassalam moko denc fa asbahat umman likulli man amana bi sayyidir rijal alayhi salatu wassalam mom yaay Ummu Salama mujju nek yaay kep ko xamne gem nga sangu gor ñi di yonenti bi alayhi salatu wassalam mom mi mo ñeekoon mo nekkon borom kërëm bu ñeek di Abu Salama mom nak Imam Ibn Ishaq rahimahullah dane mom aslama ba'da ashrati anfusin mom Imam Ibn Ishaq borom siyar wal asyar wal ma wal maghazi dane wal maghazi kene Abu Salama moy nek mom ci ñi ñeek duggu ci l'islam mone mom dafa tuub ginnaw 10 personnes 10 nit rek fukki nit ñoko jitu ci diine ji mom Abu Salama kon ñu gis ne bokku na ci ñi jëk duggu ci diine ji mom Sayyidina Abu Salama ibn Abd al-Asad waye mom nekkon na frère yonent bi la won alayhi salatu wassalam waye ci nam min ar-radaa moy frère de lait la won ndax ñom ñi ñepp comme ni nga xamne nonu la ñëwé ci as-sahihayni imam muslimum na imam al-bukhari ak imam muslimum nul hajjaj rahmatullahi alayhima solo nañ jël ci hadithu ummu habiba di suñu yaay ummu habiba di ramla bint abi sufyan nekkon doomi abi sufyan alayhi radiyallahu ta'ala anhuma di nekkon soxna yonent bi alayhi salatu wassalam moy hadith bobu gison nagn ko ci debut sira bi bi yonent bi alayhi salatu wassalam don wax nan arda'atni wa aba salama suwayba moy bi nga xamantene ni ci la ummu habiba anha ridwanullah ñewon don proposer yonent bi alayhi salatu wassalam mu tak seureum ndax dafa deg ne kat ay rumeur dañu ne mom dafa nara tak doomu ummu salama nekkon soxnam muneko ko muneko doomu abu salama ummu salama muneko waw muneko man doomu abu salama manuma ko tak burul won dara sax manuma ko tak ndax bayam sama frère la ci minar radaa ci nam arda'atni wa aba salama suwayba muneko nampal nañu nampal nama man ak bayam mom di Abu Salama mi ñuy gis ni suwayba di suwayba nekkon jaamu Abu Lahab bobale alayhi minallahi narun zaatul lahab kon mom mbokk yonent bi la won alayhi salatu wassalam ci namb mom nak mo ki nga xamne mo dencion Ummu Salama di yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ni ci lañu gëm nek makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mbugal yi nak dal di tar lol bi yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ñen ñi surtout ñi ci ginnono neew doole ta amuñu won ko len protéger ñu genn dem ila ardil habasha jëm fele ci éthiopie mom abu salama gennon na and ak soxnam di ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene ni nonu la sayidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu gennewon ak soxnam di ruqayya bint rasulillah alayhi afdalus salati wassalam wa radiyallahu ta'ala anha nonu la Abu Salama tamit gennon ak soxnam di Ummu Salama radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak Abu Salama bi nga xamantene ni ci la dem Ethiopie biñu déggé histoire biñu waxon ci la ñibisi bimu ñëwé nak mom kon comme ni imam ibn saq wax muné wa amma abu salama ibn abd al asad fa hadathani abi ishaq ibn yasar an salama ابن عبد الله ابن عبد ابن عمر ابن ابي سلمة انه حدثه ان ابا سلمة لما استجار بابي طالب مشى اليه رجال من بني مخزوم فقالوا له يا ابا طالب لقد منعت منا ابن اخيك محمدا صلى الله عليه وسلم فما لك ولصاحبنا تمنعه منا قال انه استجار بي وهو ابن اختي وان انا لم امنع ابن اختي لم امنع ابن اخي موم امام الى اخر الحديث امام ابن اسحاق رحمه الله مومن كانت ابو سلمة ابن عبد الاسد دوم عبد الاسد رضي الله عنه من فحدثني نتلنا من امام ابن اسحاق ابي سما باي دي اسحاق لا امام ابن اسحاق محمد لتود ابن اسحاق من تاي حديث بي كي كونيتالي موي بايام دي اسحاق ابن يسار رحمه الله عليهما عن سلمة ابن عبد الله مجلكو تي سلمة بايام دي اسحاق ابن يسار موم ابو ابن اسحاق جلكو تي سلمة ابن عبد الله دي دوم عبد الله ابن عمر ابن ابي سلمة دي جليكو تي موم سلمة ابن عبد الله بوبو عبد الله بوب دي دوم عمر ميغا خامني ابو سلمة مي ني غيس موم موكو جور نيكون ربيبا موي كي بوك نيكون تي كير يونت بي عليه الصلاه والسلام عمر بيني da xamantene ni ñewna ci hadith bami lek ak yonent bi alayhi salatu wassalam ñu sukku ci ndab moy duggal loxo bi fu nek yonent bi fu nek mu duggal ko ci ndab li yonent bi alayhi salatu wassalam nako ya ghulam samillah wa kul mimma yali munako yow ngone si boy lek tuddel yalla samillah wa kul mimma yali tangay lek sa kanam lila jege non ngay lek di dem mais bul def di lek di tibbu gauche djel droite djel fele lolou bokul ci nga xamne teggin la muna nak mom koku doomu Omar bobu la di doomi Abu Salama di Salama ibn Abdullah Abdullah bobu di doomi Omar bobu di doomi Abu Salama kene mom moko netali ne Aba Salama di bay di sen mam di mamam رضي الله عنه لما استجار بأبي طالب بمسكو أبو طالب دال ديكو يير موي بي مو جوغي ايتوبي نييو ن خبار بي دو دغ مو نييو غيس نا ييفير ي نيوم نديكي ديس نانيو تي لي نيكون مو ديم ناك تي أبو طالب ساكو تي موم دماندي كو غير مو دال ديكو mur malanam kiray bawa makka duñu ko def dara bimu demandé lolou ci malanum protection momu ci Abu Talib mun masha ilayhi rijalun min bani makhzum tribu bim bok ay gor yu bok ci tribu wa banu makhzum di tribu ñom Abu Jahlin alayhi la'natullah dal di am ay gor yu bok ci ñom dal di dem gisi Abu Talib nak biñu ñëwé fa qalu lahu ñu ne ko mom abu talib ya aba talib ne ko yow abu talib la laqad mana'ta min ibn akhika muhammada alayhi salatu wassalam ne ko yow abu talib yow dal di nga ñuy téré ba ya tax sa doomi mbokk bi di muhammad alayhi salatu wassalam duñu laalé ci mom niñu ko bëggé ñun duñu joté ci mom xéetu mbugal yiñu ron yiñu ko bëggona tek yow ya tax manuñu ko ko tek yañu téré ndax sa mbalanum kiraay tax yu bari manuñu ko ko def lolu comprendre nañ ndax sa doomi mbokk la ndax ab abdullah yow ak mom yena bok nay ak bay lolou c'est compréhensible mais ñu ne ko fama laka wa lan mo la jot nak lolou comprendre lañ mais fama laka wal sahibina tamna'uhu minna wa lan mo la dal nak legi bi nga defé lolou ñun ñu comprendre légi yow nga jël suñu doomi mbokk suñu mbokk mi nga xamné ñun ci suñu tribu suñu clan la bok ndax tribu bi moy quraish clan nga xamné batnun min quraish ben clan la ci quraish moy banu mahzum comme ni banu hashim ak banu abd ash-shams ak yoy nekk mu ne ko kon nak mais lan mo la dal ba ak suñu waji ba nga ñukoy téré diko sang sa mbalanum kiray ba ñun duñu ko mëna joté mbugal yiñ ko wara tek ndax wéddi gi mu wéddi suñu yalla yi top ci diiné ju bes ni lan motax nga téré ñu lool nga ñew diko protéger hein Abu Talib dal di len tontu xala mu ne len mom Abu Talib innahu stajara bi wa huwa ibn ukht wa huwa ibn ukhti mu ne man mom mo ñew ci man dal di may sakku ma dal di koy protéger ta mom bu len fatene même bouré ci yeen la bok yayam sama sœur la man Abu Talib voilà ndax moy dafa am peuple yo xamné ta lool mo pu ci adina bi ta lool nonu la islam ñëwé doxale tamit lool moy akke bi yalla moy li upp ci bi adina bi fou c'est rare nga gis moy da fay nek ki bo xamne patriarcal moy peuple patriarcal yoyu nga xamne le patriarcal mo fay dox ñom li le moy ne côté bayyi ño upp doole moy nit dom côté bayam filiation ak bayam moy upp doole ci côté yayam lol motax ngay gis sante bi yay ge ko ci bay gi lay joge waye tamit mom buñu koy boole ci askan fi bayam bokk lañ koy boole mais ken du ko boole fi yayam bokk motax ñom biñ ñewé ñu ne ko ki nak ñun suñu ñun ci ñun suñu waaji lan motax nga bëgg ñoo téré mo ne len nak waye man ku ne mom premièrement mom mo ñeu demander mako ne ma yir ko waye deuxièmement sama doomi sœur la ndax waxon nañ la ne comme Imam Ibn Ishaq waxe ci début bi ne Barra wa ummu Abi Salama Barra bint Abd al-Muttalib ne ta yaay Abu Salama Barra la tudon di doomi Abd al-Muttalib mi nga xamne mo jur Abu Talib mo wax len lool ba pare nenen wa in ana lam amna ibna ukhti lam amna ibna akhi munelen mande buma protéger wul sang malanum kiray protéger sama domou sœur bi du Abu Salama kon de duma protéger sama domi frère bi di sayyidina rasulillah di muhammad alayhi salatu wassalam moy ni may protéger ki lay protéger ki ci dess ndax ñoom ñaar ñepp samay mbokk lañ na Abu Talib bo gisé mu gënona japp yonnati bi alayhi salatu wassalam malgré torrent de mbugal yi ak toroxal yi ak bundu xatal yi ko wa quraysh doon tek te lool lepp taxul mu baye ak leen ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax non seulement bokku gim bokone ak mom dafa particulier ndax par exemple Abu Lahab xam nga ñom mok Abdullah mi jur yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bokku baye ak Abu Talib mais sauf que Abu Talib mom ak Abdullah mi jur yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bokku nday ak baye tekki lol ben la deuxièmement moy ne bayam bi mu genn adina di Abd al-Muttalib mom la ko joxone dal di koy deng ta amna ci waxu yenn al-Siyar yi ken jamono jo Talib di domam di mag gi nga xamne mom lañ koy dakantal nan ko Abu Talib bayu Talib mu nga xawon ta Talib ak Abu Talib ak ki Abu Talib ki numu tuddu Abdul Muttalib bimi genn adina magu magu Abu Talib mu nga fawon bo xamne ñom mom ak Abu Talib ak baye yonnati bi alayhi salatu wasallam ño bokk nday ak baye mais mom mu dal di ko koy préférer dal di koy jox Abu Talib lol lepp day gina tax ak tamit moko yar gis tamit yo xamne ci yonnati bi alayhi salatu wasallam gisuko sax ci dom yi mu jur munelen man dama koy nima protéger buma protéger wul sama domou sœur duma protéger sama domi frère ñom ñep lay bi yema lay yemalé ci même protection motax bi en plus mom mu ñew sax demander mako fa qala légui nak mom bimu waxé lol Abu Talib fa qala Abu Lahab Abu Lahab ne nak xol len alayhi lanatullah tay mom wax na sax wax ju tané mu gis bi wa banu mahzum ñewé di wax lol Abu Talib affaire bi nak dal dikoy agacer dal dikoy merlo mom Abu Lahab fa qama Abu Lahab dal di jog fa qala munay ya ma'shara quraish e yeen mbolam quraish wallahi laqad akthartum ala hadha ash-shaykh ma tazaluna tuwathabuna alayhi fi jiwarihi min bayn qawmihi wallahi latantahunna an latantahunna anhu aw lanaqumanna ma'ahu fi kulli ma qama fi munelen abu lahab nelen yen gis ngeen nak wa mansara yen mbolom quraysh nak lolou entre parenthèses moy nak yen ngi waji eppal nak yen ngi eppal ndax nak sama frère bi di Abu Talib tout temps ngeen singili ko rek nenen yeen wa mbolom quraish wallahi laqad akthartum ala hadha ash-shaykh mani wat yalla nak ne yeen nak yeen eppal ngeen nak ci nak way goor gu tol ni avance ci at mel ni nekum mak tout temps ngeen fekk ko fi diko sonal ak sen ki way bari eppal ngeen nak ci moma ma tazaluna yeen dal du ngeen deñ diko songu sa suné lu ci yi nga xamanteni mom la yir melni amul droit yir ken xam nga li day woné né malgré limu yir yonnati bi alayhi salatu wasalam téwul wa quraish amna yuñ doon tek yonnati bi alayhi salatu wasalam ta mom Abu Lahab paradoxalement mom da cey and bu mais tay affaireu anania ko joglo moy ne nak xaaral ni nak ñu ñuy bëgg kay ñu wax wa banu mahzum joge fele nga xamne loolu nim amewon solo di nga xamne bo ne proté kilifa gu ne protéger na diw c'est fini ñom ñu ñew di discuter ci lool melni ku koy di ngat lan motax mu protéger kenn mom nak mu gis ci comme si affaire bi nak mom dafa laal nak legi nak day dugg nak moy liñ nane dugg ci 18 gaay yi nak wa abu wa banu hisha hashim munelen nak eppal ngeen nak ci ki bi dien ci cheikh bi pa bi eppal ngeen ci mom du ngeen deñ diko songu ci yi nga xamantene ni moy ñi mu yir en plus ngeen koy def min bayne qawmi ci bir nitam ni ño xamne ndax ay nitam ko ci wax ne ci sey nit nga nek amna ñu la fa bëgg amna ñu la fa bañ mune en plus ngeen koy def ci bir ay ñoñam bulen fogné nak da fay wit wallahi mañu wat ci yalla la tantahunna an wat nané di ñen bayyi di ñëwoti di ko waxati dara ci lu mu def la wax wala kenn ku mu yir di ñen arrêté han aw la naquman ma'ahu wala ñun wa banu abd muttalib dinañu jog and ak mom si kulli ma qama fi ci lepp nak lu mu taxaw beug ko ñun ñepp dinañ jox and ci ak mom nak ngeen xol nak bu ngeen arrêté wu hatta yablugha ma arad banimi joté mom limu beug objectifam limu beug sa bu beugete dara bu ci taxawé dinañ taxaw and ak mom ba moyam fumu ba mu ag fi mu jëm ngeen xam bu ngeen arrêté wu li la len di menacer man Abu Lahab ngeen xam yeen mbolom quraish bimu waxe lol nak faqalu ñuneko bal nam sarif amma takrahu ya aba utba wa kana lahum waliyan wa nasiran ala rasulillah alayhi salatu wassalam fa abqaw ala zalik mune bim len waxe lol mom abu lahab alayhi lanatullah ñom nak ñu xamne ah abu lahab nak mom point la bo xamne pion la bo xamne buñu ko ñaké ñun wa quraysh dañuy am problème ndax wa xam nga jamono ji gisoon nañ ne sayna hamza ibn abd al muttalib mom tubna ha ta lu yagatul tuti dinañ gis ne sayna umar ibn al khattab day tub wa quraysh nak en tout cas le fait que sayna hamza ibn abd al muttalib tubna legui buñu ci dirater ben risque ak ñu bari ñi nga xamne ci ashrafu quraysh ni dugg ci diine ji buñ fi jëlé risque ba ko tolni abu lahab dal di dugg ci diine ji day am ndax lo xamne ñun ñoko pousser ndax kérok bi nga xamne ci la abu jahlin alayhi lanatullah don saga yonnati bi alayhi salatu wassalam ba sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu anhu mer ci lolu dal di tuup ndax lan ndax dañoo lal ku mu an ko xamne ñoo bok doomi mbokam lañ japp toroxal ko saga ko mom nak mu ñew ngir effacer lool nga xamne honte lako jappé tax mu dugg ci diiné ñom nak ñu baña jël benen risque di merlo abu talib ba fréram bi di abu lahab jaaré fa nak and ak mom ci lepp ba sax buñ démé man nañu tuup kon nak biñ leen waxé lool nak mom abu lahab dal di leen menacer ñu ne ko yaw aba utba mo doon dakam talam utba gisoon nañ ko domam joju nga xamne ci ashqiya yi la bokkon mom mune ñu ne ko li am kay ba dess moy dañuy def li nga bëgg dañuy dinañ ko bayyi mom goor gi dootu ñëwati di di nga ci dara lo xamne yirati na kenn ñu ci di nak mune diko di nga ci lool mune wa kana lahum waliyan ta mom nak abu lahab dafa nekkon sen partenaire wa nasiran nek ko xamne da leen doon dimbali ñom kuffaru quraysh ni ala rasulillah ci kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam mom tay la taneta liko yobbu moy hamiyatul jahiliya moy ne fi la bok ñu ngi commencer nak di dugg suñuy 18 ndax ñi xaaral kon nak ma réagir lolo ko réagir lolo taxon mu wax lol mais malgré lol dafa nekkon sen allié ak sen ki len di jappalé ci kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina abu salama radiyallahu ta'ala anhu kon nonu la dese makkah zadaha allah tashrifan wa takriman nek fi jiwari abi talib di khaluhu abu talib nek ci soufu tutelu protection wu abu talib momudi nijaayam bi nga xamantene nak ci la gaday gu maggi am madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom abu salama radiyallahu anhu daldi gaday comme ni muko defewon ci gaday yu ñeekki yoon dem abisini mom mo takkat jëlat njabotam ak domam ak soxnam di ummu salama ñu and ngir genn nak dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bi nga xamantene ni ci lañuy dem ci yoon wi kuffaru quraysh ni dal di leen gis bi ñu leen gisé nak ñu ne ko e ki du abu salama ñu dal di koy arrêté mom ak ummu salama ak domam gi nga xamné mom la jëlone dafa outone ben gelém tek ci soxnam ci kaw ak dom ji jitu nak japp nak ci gelém bi di womat fassiyéné djublu yathrib kuffaru quraysh ni dal di koy gis dal di len interpeller téléen ci désert bi wa banu mahzoum ñi nga xamné ci la bok ak tribu bi nga ak clan bi nga xamne ci la abu sala yaay ummu salama bok nekkon hind bint abi umayya ñu ginnon ko xam abu umayya mom ci zadur rakbi nga xamne bayam dafa tabe won tabe go xamne kumu andal voyage li nga soxla ci voyage bi yep moko don prendre en charge dan la man kuma andal lepp voyage bi li nga soxla aller retour non seulement sa passe bu don tay dañ nan sa passe ak sa argent de poche lepp mako yor mom ñu ginnon ko xamé ci zadur rakbi yobulu caravane ak ñi nga xamné ñom la don andal ci voyage di war ak ñom biñu ko gisé nak comme que ñom temps yoyu dañu tassaré won gaay ci désert bi ne leen wër leen ci désert bi bu kenn genn makka ci ñi gëm yoyanti bi alayhi salatu wassalam loolul ngeen japp leen torturer leen indi waat leen ci dekk bi légui nak abu salama bi nga xamantene ci lañ ko gis muy gaday and ak soxnam ak domam radiyallahu ta'ala anhum gaay ne leen nous après nak biñ leen kiwe ñu wax wax abu salama mom ne mom day dem ken manu ci dara fu mu jaar dina gaday yi dem yasrib um salama di soxnam tamit même chose def nonu légui nak finalement wa banu makhzum mer ne nak ngiss nga comme que ñun suñu waji mom manuñ ci mom dara mu ñu dem wala yow sa soxna si di abu salama neena momi day dem ñun mom suñu dom lañuy nangu ñeneen ñi ne len ñun ñoko jur moy wa keur abu salama da dañu amon dom ju tuddu salama motax ñu naan abu salama ak salama bayu salama ak yaayu salama biñuy xëccu ñom ñaari kan yoy ngone ci ci lañu wéké loxo ba nak loxo bi daldi wéké ko ya salama radiyallahu anha daldi dess fofu abu salama nak radiyallahu anhu bi mu gisé lolu mom mo né comme que manuma ci dara nangu nañ sama dom ñi nga xamantene biñu nango dom ji nak clan wa yaay ji mom dañ né ñun comme que jeen nangu ngeen seen dom ñun nak suñu dom du dem dal di nangu yaay abu salama dal di koy téy nak né ko do fi genn yeen wa banu makhzum jël leen seen dom jël ngeen ko ñeen tay ngeen di ñak soxna du ñu ngeen tan non seulement du and ak seen waaji mom nak bimu gisee lolou di abu salama ibn abd al asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune man manuma ci dara tey nañ sama dom nangu nañ sama soxna waye nak lolou duma tere dem fama ron dem muhajiran ila allah wa rasulihi duma tere nak manem gaday ci yalla ak yonentibi alayhi salatu wassalam mu dal di dem continuer bayi len ginaaw bimu deme mom fofu di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom abu salama radiyallahu anhu fekke wonna badar ta tamit li gina deuguer fekke na uhud tamit muy xex yu mag yoy nga xamantene ni ñaari xex yi nga xamne ci la lalé deug ñeuk am entre julit ni radiyallahu anhum ak kuffar quraish ni alayhim la'inullah mom fekke won ñaari xex yo yele di abu salama ibn abd al asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaw nak uhud mom ci la bi uhud ci la amé won ben blessure gañu won fofu amna ndax dafa am ñune mom dafa genn adina ginnaw bi mu joggé badar wayé li gina deuguer moy li nga xamné mom la imam ibn ishaq wax né du ginnaw badar la genn adina wayé ginnaw uhud ta lolou mom la imam ibn ishaq wax imam al hafiz ibn hajar alayhi rahmatullah wax ci al isaba ne wa huwa sahih ta lolou moy li wer moy ken ginaa uhud le gen adina mom sayyidina abu salama radiyallahu anhu wa arda uhud fa dafa amé ben blessure ben gañu bo xamné mom la amone mom abu salama radiyallahu anhu ginaaw biñu ñëwé biñu joggé uhud mu ñibisi doon ko faj bam wër bi nga xamantene ni ci le wër ben bes yonnati bi alayhi salatu wassalam am ay kacior yo xamne dañ doon troubler côté yoyu nga xamantene ni nim doon def mom yonnati bi alayhi salatu wassalam yenn yi xex yi doon loon dem da doon a yonni moy li ñaan sharia armée bo xamne mom alayhi salatu wassalam du dem moy bimu fa bim yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dikoy jox drapeau bi bolé ko ay mbokam ay julit yu bari ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum yonni len ci sariya bo xamne ila bani asadin yonni len ci wa banu asad ci wéru safar moy ci wér tombé ak wér wi ñu nekk ni waye ci ané 4e année bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu deme fof jite armée bobu mom abu salama ibn abd al asad radiyallahu anhu ñu dem danaka lu bari amu fa ngañay li daldi ñom ñu daldi gagné fofu ñu daldi ñibisi bimu ñibise nak tok tuti ci la gomam bobu mu amone uhud daldi focci wat gennat bi nga xamantene nak ci la lolu am ñu ko don fajj mom abu salama ci blessure bobu ci la muju genn adina mom sayyidina abu salama mom nak abu salama don na wax ne dafa ñewon wax yaay ummu salama di soxnam radiyallahu ta'ala anhuma ne ko man tay fek ben jour mu demone ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko tay de jangena ci yonnati bi alayhi salatu wassalam degna ko ci jotaay bi muy wax lu am solo degna ko kat mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ne la yusibu ahadun musibatan fayastarji'u 'inda dhalik ثم يقول اللهم عندك احتسبت عندك احتسبت ولا غن عندك احتسبت مصيبتي هذه اللهم اخلفني فيها الا اعطاه الله من موم بيم نيوي ني يا ام سلمى بن بس نكو مان دي داما ديغ يونت بي عليه الصلاه والسلام bo hadith bo xamne ahabba ilayya min kaza wa kaza degna ci mom tay bima deme mu jangale jangale hadith bo xamne moma geunal lim ay yu bari yo xamne yu cher mune lol lepp hadith bima deg ci mom momako geunal mune ndax degna ko mune ben musiba du dal ben julit ben nit musiba du ko dal mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bako musiba bi dale ginaaw gi mu tekki li thumma yaqul allahumma yaw sama borom indaka fayaw ahtasibu no ihtasabtu fayaw de lay muñ te sama muñ gogu may sakku yol bobu ci yaw sama muñ gi dina muñ ginaaw bi mo waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ko yaw sama borom de fay yaw fala yaakar sama muñ gi nga dal di makoy fay ihtasabtu musibati hadhihi sama musiba bi dalma dina ko muñ tay yaakar fay gogu fay yaw allahumma yaw suñu borom okhlofni yal nangama wutu fiha ci musiba gi yal nang ma ci wutul nek ki nga xamne yaay wu ki yaama ci wutu ci musiba bi defal ma lu gën lol muné bu waxé lol illa ataahu allah ludul ne bur yalla subhanahu wa ta'ala dina ko jox lolou mu laaj mu ñaan mom outal ko lu gën li nga xamne moko dal ci musiba bobu mom nak imam al-baghawi solo na hadith bobu waye tamit imam at-tirmidhi nako nonu imam an-nasa'i ak imam ibn majah ñom solo nañ ko jele ko ci yono hammad ibn salama mu jele ko ci thabit mom mu jele ko ci di thabit ibn aslam al-bunani an umar ibn abi salam bu jele ko ci umar li domi abi salam bi ñu gison sank an ummihi umm salama mu jele ko ci yaayam umm salama mom mu jele ko ci jeukeram jeewon di abi salama radiyallahu ta'ala anil jami' kon lolou nonu lolou la jangalon soxnam soso bi abu salam le umm salama biko li dalé mom umm salama ñaan gogu la ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dal dikoy may ku gën koku ndax da doon wax ne ñaan bi buma demone sax bakoy def ne ana kan mo gën abu salama way waye mu ne waye ma def ko rek ginnaw gi ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala may yonent bi alayhi salatu wa salam dal dikoy tak mom mu bokku kenn lo xamne masula yaakar ne sax dina ko am rawatina borom njabot la won amone ay dom yu bari waye teewul yonent bi alayhi salatu wa salam dal dikoy denj mu bokkon kenn ci yaayu julit ni nek ki mu jeegen adina mom yaay ummu salama ci soxna yonent bi alayhi salatu wa salam kon mom borom keureum li ummu salama nonu la genné adina ginnaw uhud ci ane 4e ane bi amna ñu ne ane 3e bi lolou amna tamit ñu wax lolou waye imam al-hafiz ibn hajar mom dane li nga xamne mo gina deuguer moy ñi ne 4e ane ci le genn adina mom abu salama ibn abd al-asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda waj'ala a'aliya al-firdaws maskanahu wa mathwa kon ñu gis ne kon kuffaru quraysh ni ñom kon malgré ni ñu meloon amna ci ño xamantene ni ño doon yir kon ñi julit ñi joge won habasha legi nak ñoar ñoñu ñu lim muy sayyidina usman ibn maz'un ak sayyidina abu salama ibn abd al-asad radiyallahu anhuma mom la imam ibn ishaq lim ci 33 yi nga xamne amna ñu len yir ne mom ñooñu lañ ko ci tuddal legi nak naka lañ mu jëwoon bir makka moy ne biñu nekké bir makka ak ñi nga xamné dañu ñëw dugg fa di laqatu moy ne ñen ñi kenn yiiru leen ñi ñu yiir gis nañ ne ku melni sayyidina uthman ibn mal'un radiyallahu anhu mom dindina bosam ndax dem na ci al-walid ibn al-mughira ne ko soxlawma selini ta nak trouver na ne yow ku matal sa pacte bi nga djelon waye nak man dama geureum ki rayu borom bi subhanahu wa ta'ala bagn commencer ko mom duma fekk nop beut bi ba beut bi vert waye amna ci ño xamne comme ko dañu neubatu won ñu nek fofu biñu fa nekké nak bir makka Quraysh nak dafa intensifier douma yiñ len don douma din ko metil danaka lepp luñ don def ci douma len ñu gin ko accentuer nak ndax dañ nan am nañu jota raw ñu nga Éthiopie tok ñi demone nañu ñëwaat nañu bes buñu xolé bañ reccat ñu tay ñu am problème ñu dal di len japp di len torturer yu metti bi nga xamantene nak ci la lolu duma yi gina te tari tar yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len def si ñu dal di len digelat ñu dal di dem éthiopie delu wat éthiopie ga nga xamantene ni fa lañu joggé ndax kat makka nañu ko bayé won bañu ñëwé dañoo fekkat mbir mi mel nonale lolu nak amna riwaya bo xamné imam ibn sa'din ci at-tabaqat radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhi dal dina koy solo waye sanad bi dafa da'if ndax mu ngi jaar ci dane akhbarana muhammad ibn umar ibn waqid al-aslami bi imam al-waqidi ta mom da'if la mom imam ibn sa'd rahmatullah alayhi ki hadith kon bu da'if bobu mun lamma qadima ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam makkah min al-hijrah al-ula اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية فكانت خرجتهم الآخرة أعظم مشقة ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم موم امام ابن سعد كون تي روايه بن لا وخ نونو دي روايه الواقدي رحمه الله عليهما من bi nga xamantene ni ci la andano yonentibe alayhi salatu wassalam di sahaba yonentibe alayhi salatu wassalam ñewé makka joggé éthiopie ndax rumeur biñu déggone kené wa makka tuub nañ ci gaday gu ñëk gëñu démon éthiopie mune ishtad alayhim qawmuhum mune sen ñoñ ku ci nekk bi wa quraish ci sen bop daño daldi taral seni mbugal ci sen kaw daldi taral mbugal yiñ len don tek ñom wasatat bihim asha'iruhum mu daldi sembeurteul daldi songu len am ciongu melum ciongu asha'iruhum sen fami ñu bokkon waye ñu daldi daj ci ay lor yu lu taratar don joge ci kuffaru quraish ni bi nga xamantene nak ci la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di gis lolu mune fa adina lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil khuruj ila ard al habasha yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len joxat ndigal ci ñu genn demat fele ci soufu ethiopie bi abisini marratan thaniya li nek deuxième fois moy al hijratu thaniya ila ard al habasha di deuxième gaday jëm fofele éthiopie mune nak fa kanat kharjatuhum thaniya a'zamaha mashaqqatan mune nak sen deuxième genn bi mo ginnona mag ay choono yuñ ci daj ndax bu ñëk ba waxon nañ la kanu yatasallalun dañ doon neubatu ba dem ndax wa makka ñom yeguñ won ne gaayangi wajal di dem lulul ku melni sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tayoy kana ala shirkihi lam yuslim ba'd tuba gul won tayoy mu ngi won ci kuffar quraysh ni la bokalon comme niñ ko gissawon bam ñewé wax ak umm abdullah bi bint abi hasma رضي الله تعالى عنها وارضاها نكو انها للانطلاق يا ام عبد الله نكو ناخ بيسو اورو ديم دافا ديم دافا جوت دا خامو نكو مو تخ موكاي لاج غيس نالين ني بريباري يور سين وار واي موغي توك تخاو سي توك سي وار وايم عامر بن ربيعه دي بوروم كرم генنا في حاجه لهم don outil lo xamne mom la doon lijeenti luy yewenal sen voyage bobu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dal di ko fay fek mom bint abi hasma di ummi abdillah ne ko ndax dem jot na mu nako waw lolu mom moko yegone mais wa makka ci bopam ndax mom dafa ñew gis leen ñu wadjal mu xamne ndax nit ku nek kuy voyage boko gisee diñ ko xamne buma gisee ben way muy ñew keureum dajé ak mom ci tram bi mu yorop sak wala yorop ki dem garba di dem garba yor ab walis ko damay xamne ki day voyage mo taxone mu ñew laaj ko cette fois ci nak comme ko kuffaru quraish ni gison nañ ne demon nañu beulé tay nak ñu ne tay nañu def le touba duñu recc motax mu ne fa kanat mu nekkon nak kharjatuhum thaniya sen deuxième genn bi nak anwamaha mashaqqa mo ginoona mag nak ak tartar nak a mo ginoona tar bari cho upp choono ak ay mbugal mu ne nak dal di ñu dal di joté ci wa quraish ay mbugal yu tar ak di len reprimander di len duma yu metti ay torture ngir ñu baña genn dekk bi munawanaluhum bil adha washtadda alayhim ma balaghahum an an-najashi fi husn jiwarihi lahum moy nak bokku na ñom li len ginoona metti ñom wa quraish biñu degge ne ñafa jota nek ethiopie ñom gis nañ ne bañu deme ba legi ña joto na ñew ba buntu makka delu ñu degg ne najashi ci bopam rahimahullah mom dalena accueil bu bax ñu nek ci jamm fofu lolu nak gina tarlo senu mer ñu gin ci mer nak motax konko moy rek gaay ni ñi def yenn ndax li moy day danu kullu kafirin wa jabbarin anid ke bepp dictateur ak bepp ko xamne dictateur nak waxu ñu ko xamne ñepp naan ko dictateur la nit man na nek comme suñu état yi ñu xam légui ci monde bi nga xamne dañ nan un état démocratique mais di appliquer ay torture di torturer ño xamantene ni néna ñoy dañu bëgg génné ci ñom ay information di justifier la torture pour ay information moy né ñom loñu ñepp ci yam jabbarin anid la moy dictateur le même bouré né dañ né mom moy le démocrate le plus mac ci monde bi ndax hazal alam alamul nifaq wal jahl wal kufr wal juhud ndax daño nek adina bo xamno adim nafiq deugul hypocrisie totale moy né liñuy may ñen ñi fek yaangi nek bouré occidental nga mom wala occidentaux ñom luñu def ñu outal leen lay génn ci wala dara du leen ci fek mais il suffit yenen pays limitrophe mo xam les pays musulmans wala ño xamne andu ñok ñom ti ñu gisse ne non la adina bi wara doxé duñ la tolérer dara lo def ñu ne c'est un pays anéantiste pays bu arrière bi ay c'est l'obscurantisme ñom nga xamantene ni droit de l'homme dañ ko foulé dañ ko pad jall ak mom feulé faalé wuñ ci dara duñ tolérer dara mais bu dé ñom ñoko def a grawul lolu bavure la rek comme nañ waxon ci jota yele wessu kuffaru quraish ni nak comme ni ñoñu doon def ñom kuffaru quraish ni non la tuqat yi di def moy japp diw mo def dara ñu ne comme ko ñun jotuñu ci mom nañ japp domam wala famim dal di koy diko nga xamne genre chantage lay doon amuñu ci kele nañ japp ci gi di duma ñom nak ñu ne comme que dégg nañ né éthiopie ñu nga ca ndata teulux ñu nga fasay nek ci nekkine gu rafet ta fofu najashi may bour ba saway dalen accueil bu bax la len accueil kon nak nañu gina duma gaay yi lolo tax nak ñu dal di gina tek ay mbugal ñi nga xamantene ni ñom ño nekkon fofu di makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ta yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len digel bim gisee mbugal yu tar yi len di dal ñu dal di delu wat ethiopie mune lolo tax nak ñu gillena don tek ay mbugal mune fa qala usman ibn affan bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam joxe len digel ngir ñu dem fofele ci ethiopie une deuxième fois mune sayidina usman ibn affan دي الخليفة الراشد alayhi ridwanullah ne yonent bi alayhi salat wa salam ya rasul allah ne ko yaw ndaw yalla li alayhi salat wa salam fa hijratuna alula wa hadhihi alakhirah ila an-najashi wa lasta ma'ana fa qala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam antum muhajiruna ila allah wa ilay لكم هاتان الهجرتان جميعا قال عثمان فحسبنا يا رسول الله موم مون بيغا خامتيني ني نك كي لا واخ لول موم يونت بي عليه الصلاه والسلام ديغل لين ني ديم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نكو ياو ناو يالا لي عليه الصلاه والسلام نكو لي دي موي سونو دوزيام غاداي نكو سونو غاداي غو نجهكغا تي لي ني موي سونو gaday go xamne moy deuxième fois ñuy gennat suñu dekk bi ila najashi jëm ci an najashi rahimahullah walasta ma'ana tayaw andok ñun bu ñëk ba andok ñun tayit andok ñun moy laaj la comme si dañ ko ndax mano and ñun yonent bi alayhi salatu wassalam ne len antum yende muhajiruna ila allah wa ilayya yeen da ngeen di gaday jëm ci yalla waye jëm ci man lolu lañ waxon ne gaday comme buñu jëlone exemple wa ñi demone éthiopie ñi ngi doon jëlé ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam ñukoy taggu waye ila allah wa ila rasul ci yalla lañ jëm waye ci yonnentou bi alayhi afdalu salatu wassalam lañ jëm ta waxon nañ ne ñom ñaar duñu yalla du bërepp yonnentou bi alayhi salatu wassalam tamit duñu bërepp bi mu nekk rek fofu lay dem ndax bu ron lolu kon duñu joggé makka nan dañuy dem di ko taggu muna mom sa mu jox len digël ñu bayé ko fi di dem éthiopie bayé ko makka ta pourtant néna ci mam ñeen jëm kon nak lolu ñu xamné kon moy affaireu xol la mune len nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len lakum hatanil hijratan jami'an ne len yeen am ngeen ñaari gadda yi ngeen def non yeup yu éthiopie yo yeup ñaar yo yeup seenu pay ak layen fa mang yeb yenako mom yen muhajirun yoyu bimu waxe lol sayyidina usman ibn affan alayhi ridwanul mannan neko fa hasbuna ya rasulullah neko li nga ñu wax ni doyna ñu yow yonent bi yow ndaw yalla li alayhi salatu wassalam ci lañu deme ñom kon quraish do genn quraish malgré yi nga xamantene ni yu metti len gaay doon tek di ko faaru makkay nonu lañu genné dal di dem fofele ca an-najashi ñom nak biñuy dem ñaata lañu won muy kon deuxième gaday bi nga xamantene ni ñom muhajirun yoyu na fitna wa ahlu shirki wal kufri bi makkata ñoleen ko ron tek muy sen deuxième fois ñuy genn fofele di dem éthiopie imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd alayhima rahmatullah ñom ñu ne ñi gennon te ci goor ñi 83 lañ imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd kon ñom ñu ne ñi gennon demat ci deuxième bi kon dañuy gis ne ñom ño upp ñi ñeeko na dem ci gaday bu ñeek ba 83 83 moy 83 goor imam ibn sa'd radiyallahu rahmatullah alayhi من ومن النساء 11 امراه قرشيه وسبع غرائب من واي بودي سي جيجن ني 11 جيجن ньо خامن سي وا قريش لا نبوكون اك 7 جيجن ньо خامن نينن ньо خامن سي نيوم سي اترانجي سي دوخاندي مي لا نبوكون بولين بولي كون جيجن ني نيب سي واخو امام ابن سعد موي 11 بلس 7 ي mu nek 18 amna nak ño xamantene ni yokku nañ ci ñaari nit yi mais yi mo yi gina siiw ke ne goor ñi 83 lañ won jigen ñi nekkon 18 lolu moy li nga xamne moy li gina siw ta mom la imam ibn sa'd ci walu jigen ñu lool la wax ne 11 jigen ci wa ño xamne quraysh lañ bokkon ak 7 ño xamantene ni ñom dañu bokkon ci étranger yi nga xamne quraysh même buñ fa nekkon nekku ño xamne ay doxandem lañ woon demone fele ci an-najashi ñom nak lolou moy senu blim bi nga xamne mom la wa alu siyar yi nga xamne mo gina siw li ñu ci wax ne ñoñu ñoy yi nga xamne ño demone bi nga xamantene nak ci lañuy dem imam ibn ishaq rahimahullah mom lim nañu bari ke ne ñom ño demone ci limna len ci sira bi ñi nga xamne ño demone joge makka demat ethiopie ci deuxième vague bobu di deuxième gaday gogou waye imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom dafa solo ci sanad bo xamantene ni bu hasan la amna sax ñuko wëral comme li nga xamantene mom la imam ibn kathir wax waye naka nonu imam tamit ibn hajar rahimahullahu ta'ala anhu momitam neena sanadu imam ahmad bobu sanad la bo xamne bu werr la waye dafa am ben wax bo xamantene ni mo ci indi problème ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim no imam ibn hajar dane bi isnadin hasan ci sanad bo xamne bu hasan la ndax sayna abdullah ibn mas'ud lan la wax dane radiyallahu anhu dane ba'athana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila an-najashi wa nahnu nahwa min 80 rajulan fihim abdullah ibn mas'ud وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مذعون وأبو موسى الأشعري ولا الأشعر لجي بحديث بجيه نخدنه يونتي بن علي سعد وسلام دنو يوني موي ديك بملين ديك بملين جو نديغل نيم نيو ديم فليتي نجاشي موم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه من يونت بي عليه الصلاه والسلام دانيو يوني تي النجاشي مو ني ديم فا من تي نون ني نيكون 80 رجلا 80 غور لا ني وون في مبوكنا تي نون ньоญو تي ньоญو جعفر ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود بيان سور موم مي نيتالي افير بي وجعفر ابن ابي طالب اك جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع وعبد الله ابن عرفطة لي عبد الله ابن عرفطة موم مي تاميت بوكون تي نيغا خامتيني يونت بي عليه الصلاه والسلام بودون ген بام غاداي نيك مدينه المنوره ala sakinha afdalu salatu wassalam leg leg bu ron dem guerre mom la don bayyi mu assurer interim bi fofele di abdullah ibn urfutabi wa uthman ibn maz'un ak sayyidna uthman ibn maz'un wa abu musa al-ash'ar ak abu musa al-ash'ari wala al-ash'ar legi nak problème bi moy abu musa al-ash'ari mi ñu tuddu fi mo indi moy li nga xamne mo indi problème ci bir borom xam xam yi moy lan moy lo xamne ab laaj mo soulever voilà lol moy wax ni mo soulever ab laaj pour hadith bu hasan la moy ne werna man nañu ko ab mom bu bax la mais tuddu gi mu tuddu sayyidna abu musa al-ash'ari ne mom ci la bok lolou mo indi affaire bi ndax mo lolou nak imam ibn kathir rahimahullah mom ci al bidaya wa nihaya mom ginaaw bi nga xamne après ci le tuddé riwaya bi nga xamne mom la imam al bayhaqi rahimahullah indi riwaya biñu wax san mom solo nako imam al bayhaqi rahimahullah kene ñom imam abdullah ibn mas'ud kene dañ leena yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam da leena yoni nonu ba wax liñu wax nonu legi nako non imam al hafiz abu nu'aym tamit solo nako ci ad dalail bi nga xamantene ndax riwaya abu musa al ash'ari bi bobu la ak imam abu nu'aym dal di solo wa imam al bayhaqi bi mu ënde hadith moy tuddu giñ ci tuddu abu musa al ash'ari mom muné hadha isnadun sahihun mom imam al bayhaqi rahimahullah muné li re sanad moy tial la bo xamné bu wër la wa zahiruhu yadullu ala anna aba musa kana bi makkah mais mom limu nan sanad bu wër la moy riwaya bi imam abu nu'aym indi nga xamné hadith bi netali gaday yu deuxième gaday gi éthiopie dinañ la wax ñi nga xamne ñoko solo ñep inshallah xamna ci jotaay bi di ñew dafa jaar na ci yoonu imam abdullah ibn mas'ud jaar na ci yoonu abu musa al-ash'ari jaar na ci yoonu ja'far ibn abi talib waye jaar na ci yoonu umm salama radiyallahu ta'ala 'anil jami' mom nak imam al-bayhaqi bi mu ënde yoon bi jaar ci abu موسى الأشعري دا ابو موسى الأشعري رحمه الله مومن داني امرنا فك ابو برده موكو جيلي تي عن ابي موسى من امرنا ان ننطلق مع جعفر بن ابي طالب الى ارض النجاشي مو موم دا نيو ديغال يونتي عليه الصلاه والسلام مولن ديغال ني دال دي ديم تي سوفو موم اك جعفر بن ابي طالب ني ديم تي سوفو النجاشي دي ايتوبي légi nak imam al bayhaqi rahimahullah mom bim ko ndé dané sanad bobu jaar ci abu musa al ash'ari rahimahullah moné sanad bu wër la té limi wané ci limi fé wané ci bitini limi fegn li fegn muné yadullu ala anna aba musa kana bi makkah wa annahu kharaja ma'a ja'far ibn abi talib ila ard al habasha muné ta li fegn moy né kon abu musa al ash'ari mom dafa newone makka la newone ta dafa genn andak sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu ñu dem fele ethiopie mune wa sahih ta nak li nga xamne nak mo wër kon mom nga gis ne imam al bayhaqi rahimahullah mom riwaya bi même boudé dafa sanad bi neena sahih la ndax dafa gis lu ko gina wër ndax dafa ñew ci sahih imam al bukhari rahimahullah كني ابو موسى الاشعري موم لاي وخني من هو الصحيح عند عن يزيد بن عبد الله ابن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عن الجميع انهم بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهم فأمره جعفر بالإقامة فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر مم إلى آخر ما قال imam al bayhaqi rahimahullah mom imam al bayhaqi muné teli wër li nga xamné moy né hadith bi ak liñu wax ci hadith abdullah ibn mas'ud bi nga xamné mom la imam ahmad solo moy né dañuy gis né kan abu musa al ash'ari radiyallahu anhu dané mom bi len yonnati bi alayhi salatu wassalam digelé ci deuxième bi ñu dem éthiopie deuxième gaday bi ke né mom ci la ando mom nak muné li lolou même boudé sanad bi bi jaar ci abo moussa bu deuguer la né moné wayé nak li wër té ñu jël ko ci yazid ibn abdillah ibn abi burda na hadith bobu imam al bukhari rahimahullah mom moko solo ci sahih bi mu jele ko ci mamam an jaddihi abi burda di abi burda an abi musa mu jele ko ci abi musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhum mun ñom annahum baraghum makhraj rasulillah ken yonent gennuk yonent feñuk yonent bi alayhi salatu wassalam dalena fek mom biñi jot information ken amna ku yalla yonni ku ñu nan muhammad alayhi salatu wassalam mu ngi len fek yaman fa kharaju ñom biñu ko yegge nak neena ñuy genn muhajirin ngir dem ci yonent bi alayhi salatu wassalam fek ñu ngi nekkon une cinquantaine japp 53 jëm ba côté 59 ay ci ambolo ay goor yu genn djel gal joge yaman ngir dem fek neena bo fi safinati ñu ngi won ci ben gal neena nak biñu yegge ci gal gi ci la len gal gi sanni nak éthiopie ndax comme que yaman bo éthiopie mo fété bo taxawé sa côté fi jant bi di penku côté penku ci yaw yaman moy nek éthiopie moy nek sa gauche bo nekke yaman nonu legui ñom nak biñu jëlé gal moy ne ndox mi mo tax mo takale geej gi mer rouge mo takale digënté yaman ak éthiopie geej gi rek ka fa nek legui nak mu ne biñu jëlé gal nak gal gi bëgg dem ci yonnati bi alayhi salatu wasalam gal gi sann ñu éthiopie nak legui neena bañ fa démé éthiopie ñu gis fa jaafar ibn abi talib neena mom radiyallahu anhu wa ashabahu indum ak ñinga xamne ño gadayon jëge won makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mo xam ci gaday bu ñëk ba ak ñi ñewon ci deuxième gaday bi neena fa amaru jaafar bil iqama neena sayidina jaafar radiyallahu anhu dal di koy digel mom sayna abu musa al ash'ari dal di koy sante ne ko ngir mu dal di koy proposer ngir mo tok dess ak ñom fofu éthiopie fa aqamu indahu tinena nonu ci lañ déssé mom abu musa al ash'ari radiyallahu anhu ak ñamu andalo au lieu ñu dem ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mais comme ko fek nañ fi frère yonnati bi alayhi salatu wassalam di jaafar ibn abi talib nga xamné doomi bayti xam na woon ba paré di abu talib ba paré ak ñiko gëm mom mune len ngir ñu tok fi ñom nak ñu dal di fay dess ñom fofele ci éthiopie neena fa lañ nek hatta qadimu ala rasulillah ba ni ñi jël décision ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam zamana khaybar ci khaybar fek fofele mu ubbi won khaybar ci dekk juif yo yele fofele sous source juif ye newon mu dal di koy ubbi ñom bobu ci lañ ñewé dal di ak jaafar ibn abi talib dal dina ñew fofu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam legi fogna mbir mi problème bi li soulever problème lierna moy hadith sayna imam al bukhari bi rahimahullah dane mom abu musa al ash'ari ci bopam fi a'la darajati sihha mom ci na ci sahih imam al bukhari la ne rahimahullah mom ki bopam mo netali ne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam ak gennam mu ko fek yaman te bañ ko yegge bañ ñew ak seen wa ñoñ ñafa beggona ñew ci yonnati bi alayhi salatu wasalam gaday si ñew fek ko fam nek makka dañu duggu gal gi dal di len sanni ñu dal di len éthiopie bañu deme éthiopie daje fa kan sayyidina jaafar ibn abi talib ak julit ni and ak mom nek fofu radiyallahu ta'ala anhum fa lañ nek mom mu ne len ñu tok fa ba jamono khaybar nga xamni 7e ane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gadaye bam am 7 ans jurom ñaare après mu ne ci lañu deme and ak sayyidina jaafar ñu dem fek yonnati bi alayhi salatu wassalam khaybar kon problème bi moy ta riwaya yi gissone bu sayna abdullah ibn mas'ud bi ak bu abu musa al ash'ari bi nga xamne abu nu'aymin solo nako imam al bayhaqi rahimahullah rahmatullah alayhi ma kené affaire bi moy né mom abu musa al ash'ari da yonnentou bi alayhi salatu wassalam mo len digel ñu joge makka and ak jaafar ibn abi talib ñu dem éthiopie kon problème ba ngo wonna lol len legi nan lañ len di bolé bude imam al bayhaqi mom te imam ibn kathir danaka ci lolou la jeng jëm rahimahullah imam al bayhaqi ginna bimu waxé lolou ni bimne wa sahih an yazid ibn abdullah indi li nga xamne mom la indi ci sahihul bukhari rahimahullah muné qala mom imam al bayhaqi muné wa abu musa shahida ma jara bayna ja'far wa bayna an-najashi fa akhbar an muné sayyidina abu musa nak bam joge yaman ba gal gi sanni len ñu dem etiopie fa lañ dajé sayyidina ja'far ak ñam andal fala fekke li xew digeunte jafar ak an najashi comme lool moy lan dinañ ko gis inshallah ci kanam ci jotaay bi di ñew inshallah mom budul bi di jibi ci teggu mune mom dafa fekke loolu discussion bob xewon seen digeunte mom lan mune dal di koy netali mune na qala wala ala rawi wahima fi qawlihi amarna rasulullah an nantaliq wallahu aalam mune amana kenn rawi ki nga xamne mo solo ñi solo ki bi dafa am kenn ci ñoom ko xamne mo mo def def le mo joom ne yonnentou bi alayhi salatu wassalam ci hadith bi nga xamne abu nu'aym mom la solo te ñu waxon ko sank tamu am amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nantaliqa ken yonnentou bi alayhi salatu wassalam mo ñu digel ñu dal di dem and ak jafar dem ci najashi mune lolu dama yaakar ni wax joju nonu moy ne kenn ci rowati mo joom dal di koy mu nek lo xamne mom moko ci dougal par erreur mais amul won ci hadith bi mom limu netal après lolou dafa netali la xew digeunte jafar sayyidina jafar ak an najashi radiyallahu ta'ala anhuma mom kon ñu gis ne ben tonto ngo moy lolou lañ nan lan ci usul moy tarjih tarjih moy notal moy buma amé ñaari texte yo xamné daño opposé wu ci biti ndax li ni ci biti bo gisé ni moy dafa mu opposé wu ki wo ngi né mom ku ñëkk ki la wax Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu waye tamit en même temps ki nga xamantene ni muy Abu Musa al-Ash'ari ci bopam ci riwaya yiñ la wax sank kene mom yonnentou bi alayhi salatu wassalam mo len yoni ñu an mom abu musa al-ashari ñoo abdullah ibn mas'ud ak jaafar radiyallahu anhum ñu joge makka di dem ci najashi ñu gis benen hadith bo xamne mo gëna wër yépp mom na imam al-bukhari rahimahullah ko solo kene abu musa al-ashari mom yaman la newon biñu yonne yenenti bi alayhi salatu wassalam mom bam ko yegge ci lañu def delegation ngir dem ci mom yi gal gal gi sanni len éthiopie ñu téré éthiopie bañ démé gis ko ñu nan jafar ibn abi talib muy ëb julit bu dëkk makka di mbokk yenenti bi alayhi salatu wassalam ak ñeko gëm ñu nefa ba 7ème année mi ci la ñew mom gis yenenti bi alayhi salatu wassalam ya problème légi moy né kon deux yoyu dañuy ci biti ni dañoo opposé wu motax imam al bayhaqi rahimahullah naka nonu imam ibn kathir tamit ñom ñaar ñoo bokk lool keñe ñom liñu def moy tarjih notal dañoo gis da notal bokoy def moy ñaar yo xam dañoo opposé wu ci biti ñaari dalil wala ñaari fe ci ben histoire wala lo xamné reproduirul ta mano leena bolé nga xol yoon yeb ngir bolé len manu la nek ngane nak légui damay xol ban mo gina deuguer deugereul notal ñom ñu gis ne riwaya imam al-bukhari mo gina deuguer fouf yenen yi kon ñom ñu ne kon lolu moy li wër motax mu ne was sahihu an abi man yazid li weur ci gennu abo mosa moy ne mom yonnent bi ale mom newul won makka yonnent bi ale sa to sa bim koy gis khaybar lako gis ci 7e ane bi yaman la joge won don dem ci yonentima lay saatu sam gal sanni koy jul motax comme que lol la riwaya imam al bukhari bi wax ñom ñu notal lol ndax mo gina deugal ñom ñu jëfé maslaku tarjih lañ koy wax sobu notal legi nak mu dess kenen muy imam al hafiz ibn hajar alayhi rahmatullah mom gisewul ni al hafizani def muy al bayhaqi ak imam ibn kathir rahmatullah alayhima kené mbirmi notal mom dafa fexé dajalé ndax al jam'u liñ nan ci usul qa'ida bi do wax i'malu dalilayni awla min ihmali ahadihima jëf ñaari dalil moy bu ron ci ay atté la comme jappu dulé koor ak yoyu note dak wala yu mel non japp yu mel non yoyu ma am ci ñaari texte yo xamné ci biti ni ndax sharia mom textam bu dé bi sharia bi amul contradiction waji jima comprendre wala mutahid bi ci koku lay contradictoire ci mom waye amul texte bi ci ñom joggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam direct ci alquran wala hadith ak luñu bari bari amul wuté ndax ci mishkatun wahid lañ jog mishkatun wahid lañ jog ci ben ballo way bi masdar bi lañ jog muy borom bi subhanahu wa ta'ala contradiction amu ta légui nak lolu bolé bi nak mo gën motax règle biñ wax sank dañe i'malud dalilayni defé ñaari dalil yi moy maam ñaari dalil yo xamné ci biti dañu niron opposé wu ma fexé ba dajaleen muy maslakul jam'i moy sobu sobu wayu contradictoire ak tarjih nga am né damay notal bu mané notal moy day am bo xamné dama koy dakk xam nga bi buré ci waxu imam ibn kathir rahimahullah moy da ngay dakk lan da ngay dakk riwaya dé même budé sanad yi djoum ki nañ djoub nañ dané amana ta lolou ci ndort mo koy té kené rawi bi mo djoum ben rawi kenn ko rapporté ci ni mo djoum dougal fa touru né amarana an nantaliq kon nak lolou la légui nak mo dess kenen lolou moy notal mais boudé bolé bi ñom ñu né règle bi né bolé nak mo gën ndax jëfé ñaari dalil yépp fexé ba bolé len jëfé bu nekk ci ñom mo gën nga nénal ben bi ihmal ahadima daldi doyalal ben bi daldi koy dakk jëfé ben bayyi deux la ñoon fi dañu nan règle bobu dinañ ko soxla même boudé néwun ci atté yi lol motax imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mom limu doxal mom bolé bi la doxal motax mom muné ci fathul bari rahimahullah xamna dañ koy teunk ndax affaire bi day hadith touti te man na am mu xawa ki mais pour teunk li imam al hafiz amana duñu jarul ñuy lire limu wax mais da li la moy nañu ko résumer Imam Al-Hafiz mom rahimahullah mom dafa jema dajale ñaari riwaya yeb ndax riwaya yi même bouré bari nañ sen contenu ñaari contenu la moy ki dané benn bi day wané né yenn yi dañuy wané né Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu makala né won yonnati balaahi salatu wassalam bit duma yi taré mu dal di len digël ñu and ak Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib kom ni ko sayna abdullah ibn mas'ud ne amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu genn ne abd mom abdullah ibn ilan najashi mom ak abdullah ibn urfuta ak ñoñu ak jafar ibn abi talib ak abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anil jami' lol moy ne continue yenn riwaya dani sayna abu musa al ash'ari makala ne won yenen yi ne dedet mom yaman la joge won ta bobu riwaya bobu ben bi moy riwaya sayna al bukhari rahimahullah legi nak imam ibn hajar rahimahullah muné mom dane mbiri ni mom dalena djema bolé en global li la wax muné man nañ leena bolé kéré sayna abu musa al ash'ari radiyallahu anhu defa tou dafa gaday djogi yaman dem makka deglul bu bax Allahu akbar no imam al hafiz rahimahullah ke manu adina la de deglul limu wax rek ndax bo moyewul rek mu rutti la ngam nga mbir mi compliqué la laagi nak moné deglul man nañ leena boole ci li wadhalika muné kené imam abu musa al-ash'ari dafa gëm yonnati bi alayhi salatu wasalam gaday fekk bobu yonnati bi alayhi salatu wasalam mu ngi makka d'abord bimu fa gaday dem fa aslama mu tu nek makka yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy yoni ak ñamu yoni ngir ñu dem habasha ne len dem len fa bi duma yi tare mom nak biñu ko yoni mom biñ len yoni ñom ñepp ne len dem len fa lan lañ fa ron def ngir rawal seen diine mais wa makka ñom amu ñoon benen dekk buñ xam lu dul seen dekk mais abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu comme que yaman la joge ñew tuup mbir yi tar yonnati bala sallatu wasallam di yoni ñepp ak wa makka ñepp ne len yeen ñi yo am ne même fi ngeen dekk ci shurafa u ngeen bokku mais ñu ngi len di toroxal ta manu ngeena protéger seen bokk ta amul kenn ku len yir ak yeen doxandemi wala ak yeen ñi nga xamne ay du ngeen di doxandem ci dekk bi ngeen dekk waye da ngayena bokku par exemple peut-être ci tribu bo xamne ñom ñep ay katchor lañu faalé wuñ len bëggun len protéger kon dem len éthiopie ñom biñuy dem sayyidna abu musa al-ash'ari mu ne mu and ak ñom mais ñom biñu démé ñi di dem éthiopie mom fa tawajjaha ila bilad qawmihi mom mu dem agul éthiopie mom demul éthiopie mu dem yaman nak comme que mir mi rawale ce dine rek la man na dem ci samay ñoon mu dal di dem yaman té mom yaman comme ni mala ko waxe légui dafa nek mu ngi melni éthiopie nek gauche mom mu nek droite ndox mi rek ka dex sen dox sen digënt mu ne nak mom imam al-hafil ci bolé bi ni ñu ko mëna bolé mu ne nak bi nga xamantene nak ci la ko lèr mom kan abu musa al-ash'ari kon ñi dem nañu éthiopie mom mu dem and ak ñom ñi jadd ba ñew ci carrefour bi ñi dem éthiopie mom mu jaar yaman dem yaman gëm dëkk mu ne nak ba mu démé ba lèr ko ne yenenbi alayhi salatu wassalam joge na makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dal di dem gadda yi madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam mom imam abu musa al-ash'ari and ak ñinga xamne jot nañ ko ñet naño nangu diine ji mi bok muy l'islam ndax bu am nga julit ñi legi rek la am ngay dem ni nek julit taro def dara gis ñepp nek ci safara ndax ku gëmul l'islam rek yow bu de ci nonu nga dewe safara bi rek nga jëm moy nga gis ñepp nek ci grir ñu tok ñun yor suñu l'islam nan vie privée la lolu legi la xewa mais ñi yonentibe alayhi salatu wassalam ya fuñu massa dem rawati na sen ñoñ dañuy fexé convaincre len ci diina gisoon nañu sayna abou dar gisoon nañu saydou daws momin nim defoon tufayl ibn amr ñom ñet biñu démé radiyallahu anhu dañoo fexé convaincre sen ñoñ ñu dugg ci diina ji proposer len forcer wuñ kenn pourquoi témoin de Jéhovah yi ñom am droit bobu ay nit ay évangéliste jogé ba États-Unis ñew sol seen yéré yu wéx ci biir Europe di wër ak seen kos seen ki di wër di convaincre nit ñi seen tiaxan di ñek te julit bi mom manuko hãn nan mubashiruna dañuy ki dañuy ay missionnaire xawma lan lañ mais yéfer yi bu né ñom ñoy def le tout ngir nit ñi du dugg ci diiné sen diiné tiaxan yi ñu né mais julit bi nga xamné yalla mom mo tan li gën né ko li le te ku fu duggul ci li ci mbugal ngay dëkk koku mom day tok du xol mo na sayna abu musa al-ash'ari ba mu démé yaman demul rek tok ci koñam dafa fexé am ñum fa convaincre mu ne nak bam fa démé bam lér ko né yaronte bi alayhi salatu wassalam gaday né madinatul munawwar ala sakinha afdalu salati wassalam ci le gaday mom jogé dekkam jogé wat fa une deuxième fois cette fois-ci pas pour dem makka mais pour dem madina and ak ñinga xamné ño gëm ci ay ñoñam ñuy jëm madina wayé nak ci lañ jëlé gal gi dal di leer sanni éthiopie yangi deglu lol bañu démé nak éthiopie nak fofu nak fa lañu fekk kan sayyidina jaafar ibn abi talib ak li nga xamantene ni moy nya nga xamne ñoko gëm lool nonu dajale bobu mom le sayyidina imam al hafiz def legi nak mu ne legi nak ndax ku dajale lool moy il faut nga tontu ci yenn yi mu ne legi nak mu dess balaghana makhraju rasulillah kon loolu no koy degi wax ji mu ne mom abu musa al ashari radiyallahu anhu ken daño joté feñu yonentima alayhi salatu wassalam mune ay ila al madina lol tekki wul ne gennu yonentima alayhi salatu wassalam nekku yonentam mo len mom la jot yaman moy ne bamu fa nekke joge makka ba dem yaman nek fa bam mu jot len information ke ne yonentima alayhi salatu wassalam gennu na mais pas gennu na nek yonent ku yalla yoni mais gennu na dem yonent madinatul munawwara motax mune walaysal muradu balaghana mab'athuhu dedet way ila al madina lolou tekkiwul ne ken mom ak feñam yalla diko yoni lay tekki ci hadith bob mom abu musa al ash'ari ne mom ci riwaya imam al bukhari bi rahimahullah ken daño fek daño jot ak genn mom yonnati ma lay saata sa mo ne lolou tekkiwul ne ak yoni me dem madinatul munawwara ala sakinha افضل الصلاه والسلام امنا نك لو خامني موم لاكو ابوي موم امام الحافظ ابن حجر كي احتمالات يوي مو ديف بوله بو رافيت بوبو مو ني لي مان نكو كو بوله موم امام الحافظ ابن حجر رحمه الله موم نك bi mu defé bolé bi nga xamné day tax ñu am riwaya yépp ta bu ci nek dinañ ci am dégg bu rafet naka nonu imam as-salih ash-shami ci subulul huda war rashad mom rafet lu na lol bolé bi nga xamné mom la imam al-hafid ibn hajar dal di def wa ak ñeneen tamit ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim yo xamanteni ni rafet lu nañ dal bolé bi mom mu bolé mom imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah kon lolu moy li nga xamné moy genn bi nga xamné mom la lan julit ni genn dal di dem sen lim wax nañ la ko mom la sayyidina al-haji malik radiyallahu anhu di wax ne wasaniyan hajaru aydan wa niswatuhum hayyun rijaluhum fi iddatil jamami mun wasaniyan hajaru moy wasaniyan ñaarel bi yon hajaru lañu gaday aydan balegi ñom joge makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman di dem etiopie digelu yonentibe alayhi salatu wassalam mun wa niswatuhum tesen limu jigen ñoo ñele andor ak ñom hayyun 18 la wax nañ la la nonu kan mo wax lol imam ibn sa'd mo ne 11 lañ ak 17 11 qurashiya ak 11 yo xamne ñom ay doxandem lañu won kon mu ne hayyun moy 18 lañu ndax habi moy 8 yu muy yabi moy 10 muy 18 lolou moy limu jigen ni waye goor ñi ñaata lañ mun rijaluhum sen goor ñi nak fi iddatil jamami mu ngi ci limu jamam ji moy ñaata moy 3 mim moy ñaata moy 40 benen mim bi di 40 plus 40 muy 80 plus 3 muy 83 ta loolu la imam ibn saq ak imam ibn sa'd radhiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhima dal di wax légi nak bi nga xamantene ci lañu genn kon malgré li nga xamne mom la kuffar quraish ni doon tekki yoni di len duma tamit ngir ñu baña genn limbi dem nañ moy 83 ak 18 goor ak 18 jigen biñu fa aggé wa quraish dañu gis ne yonnent bi alayhi salatu wassalam andando wami kat comme si jaar nañ ci mayu filé bi beureuc duma nañ len ngir ñu tok waye fexé nañ ba ñom ñi recc nañu même mais ñepp demuñu de amna ñu dess bir makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takrima quraish biñ yegé ne ñom dem nañu ñu am no xamné non lañu réagir naka lañu réagir bi len ñi recc ak naka lañu ko don défé naka lañ défé lolu lolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin